گلبرگ شماره 1، دستگاه دشتی، هنرمندان همیرا اسدالله ملک، ترانه و غزل آواز از هما میرافشار، اشعار متن از حافظ، گوینده فیروزه امیر معز، تهیه کننده شرکت بهنواز آپولون. Thank you. آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دید چه ها رفت. رخ تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد شب هجران، در درد بماندیم چو از دست دوا رفت. Thank you. فقط در دل آتش کده دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. Honey, you need me.

تو با یاد تو با مهر تو نشویم. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که درد تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت. Thank you. الله.